And the money kept rolling in from every side. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι η κρίση, γιατί η κρίση θα είναι η Αργεντινή του 2000. Eva's pretty hands reach out and they reach wide. May feel it should have been a voluntary cause. Γιατί η κρίση θα είναι η Αργεντινή του 2000. But that's not the point, my friends. When the money keeps rolling in, you don't ask how. Think of all the people guaranteed a good time now. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Eva's called the hungry to burn, open up the doors. Never been a fan like the foundation, never prepared. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί η κρίση θα είναι η Αργεντινή του 2000. Κάνουνε όλοι λάθος. Κάνει λάθος και ο Γιώργος, κάνει λάθος και ο Ευάγγελος Βενιζέλος που χτες επισήμως από στόμα αντιπροέδρου θέτει θέμα Αργεντινής. Βεβαίως δεν θα γίνει ό,τι έγινε στην Αργεντινή. Τέτοια ξενέρωτα δεν πρόκειται να συμβούν εδώ πέρα, γιατί απλά ανήκουμε στην Ευρωζώνη, γιατί είναι Ελλάδα. Γιατί το χρέος της Ελλάδας είναι πολύ παραπάνω, γιατί οι Έλληνες παίρνουν πιο λίγα από αυτά που παίρνανε τότε αναλογικά οι Αργεντινέζοι, γιατί έχουμε διαθέσεις καλύτερες, λέμε τώρα. Πάντως, αυτά τα ξενέρωτα που έγιναν εκεί στην Αργεντινή με τα ελικόπτερα που έφευγε, δεν πρόκειται να συμβούν εδώ. Έχει δίκιο και ο Απόστολος Κακλαμάνης που βγήκε πριν στην Κάτια Μακρή και λέει: εμείς δεν θα φύγουμε με ελικόπτερο. Βεβαίως δεν διευκρίνησε με τι μέσο θα φύγει. Ούτε εμείς θέλουμε να φύγουν ζωντανοί από αυτό εδώ τον τόπο. Υπάρχει χώρος, υπάρχουν χωράφια, υπάρχουν πλατείες, υπάρχουν στρατόπεδα, βλέπε γουδί, υπάρχουν διαδικασίες. Κάτι από όλα αυτά θα διαλέξουμε για να τελειώσουν όπως ακριβώς θέλουμε εμείς και όχι όπως ακριβώς θέλουν αυτοί. Το ωραίο είναι ότι το δικό μας το εγώ και το εμείς συμπίπτει με αυτό της ιστορίας, γιατί και η ιστορία θέλει να ξεμπερδεύει με αυτούς και κάθε τέτοιους που σκέφτονται αυτά που σκέφτονται και εφαρμόζουν αυτά που εφαρμόζουν. Με αυτά τα αισιόδοξα είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Το τραγούδι προέρχεται από ταινία που έχει σχέση με την Αργεντινή, είναι από την Εβίτα το musical. Θα το βρείτε αναλυτικά στο ellinofrenia.net και αφού απευθύναμε ένα μήνυμα, το κίνημα αναμένεται, ένα μήνυμα και ένα διάγγελμα ειρήνης και αγάπης προς την εξουσία, την τρέχουσα αλλά και την κάθε εξουσία που σκέφτεται να κάνει τέτοια και θα κινηθεί σε τέτοιες γραμμές, να πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, είναι λίγο παλιές, αλλά είναι και πολύ φρέσκες ταυτόχρονα. Να πάρουμε, ακούω, σκληρά μέτρα για ποιους? Να παγώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων? Θα λύσουν το πρόβλημά μας τα 500 εκατομμύρια ευρώ που θα εξοικονομήσουμε από τους μισθωτούς και συνταξιούχους? Είναι λάθος το πάγωμα των μισθών. Είναι λάθος να φορτώνονται φόροι, τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα, όταν αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει δίκαιη αναδιανομή και να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους. Στις συνθήκες κρίσης, κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώσουν το λογαριασμό. Ειδικά στις συνθήκες κρίσης, πρέπει να υπάρξουν μέτρα στήριξη του εισοδήματος. Η καλύτερη απάντηση είναι η συνέπειά μας. Ακούσατε τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τον τρέχοντα, τη Αττική. Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο, όλοι αυτοί δηλώσεις του τελευταίου χρόνου περίπου, τι δεν θα κάνανε, τι δεν έπρεπε να κάνουν ποτέ, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Δεν ξέρω τι είναι πιο εξοργιστικό, τα μέτρα που ανακοινώνουν ή να ακούς αυτές τις δηλώσεις και να καταλαβαίνεις ότι το δούλεμα, το ψέμα, την ξετσιποσιά την έχουν σημαία και ιδεολογία. Νομίζω και τα δύο ταυτόχρονα. Το δε μείγμα και των δύο είναι ό,τι καλύτερο. Θα ακούσουμε τώρα και την αυτή την έχουμε επίτροπο. Την κυρία Μαρία Δαμανάκη, αριστερή πάντα, παραμένει, δεν εξαρτάται αυτό από το κόμμα που είσαι, παραμένεις αριστερός, το ξέρουμε άλλωστε. Σε μια ωραία δήλωση, της είχαμε πάρει κάποτε μια συνέντευξη, θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Δηλαδή, όταν η ηγεσία βγαίνει χτες και λέει ότι 2.200.000 άνθρωποι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, όταν βγαίνει και λέει ότι το 1 τέταρτο των εργαζομένων στην Ελλάδα, το 1 τέταρτο των μισθωτών του συνόλου, αμείβεται με κάτω από 700 ευρώ, δηλαδή δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους πεις θα σου παγώσω το μισθό. Πρέπει να τους δώσεις τις αυξήσεις, διότι αυτό είναι ένα θέμα διαπαιδαγώγησης, και να τους δώσεις και έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Ζήτω, τον ξανάπιασα. Ωραία τα λέει και η Μαρία. Ωραία τα έλεγε πριν και ο Γιώργος και ο Βαγγέλης. Ποιον άλλον είχαμε, και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Μπορεί να βρούμε άλλα 15 στελέχη που έλεγαν αυτά τα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε άλλη μια δήλωση για να ολοκληρωθεί η επανάληψη, η οποία θυμίζουμε πάντα είναι η μήτυρ πάσης κακίας. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται τυφλά σκληρή. Μειώνει το εισόδημα των εργαζομένων. Επιβάλλει μέτρα τα οποία είναι μονόπλευρης λιτότητας, χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα από την πλευρά της εργοδοσίας και χωρίς να τα εντάσσει όλα αυτά σε μια αντίληψη για την ανάπτυξη του εις χώρας και βέβαια σε ένα σχεδιασμό για την καταπολέμηση της ανεργίας. When the money keeps rolling out, you don't keep books. You can tell your dumb world by the happy grateful looks. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται τυφλά σκληρή. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται τυφλά σκληρή. Παλιά δήλωση, αυτή είναι πολύ παλιά. Είναι από τα χρόνια που ήταν στην αντιπολίτευση ο σύντροφος αντιπρόεδρος, υπουργός οικονομικών, άνθρωπος που έκατσε στην ηλεκτρική καρέκλα. Δεν είναι αυτή η ηλεκτρική καρέκλα. Η ηλεκτρική καρέκλα θα είναι άλλη, του δικαστηρίου. Κάποιο δικαστήριο θα καθίσει κάποιους, δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσουν. Αν και εμείς εδώ σε εκπομπή είμαστε υπέρ των πιο ειρηνικών διαδικασιών, συνοπτικές διαδικασίες. Κανένα δικαστήριο, δεν υπάρχει λόγος να χρονοτριβούμε, ούτε γουνάκια, ούτε τίποτα από αυτά. Κατευθείαν, ούτε απολογία δεν χρειάζεται. Ξέρουμε τι θα πούνε, ξέρουμε τι έχουν κάνει. Το θέμα είναι το ξέρουν κι αυτοί. Φαίνεται στο βλέμμα τους. Η ενοχή κυριαρχεί. Είχε να εμφανιστεί ο Γιώργος πέντε μέρες. Τον είδαμε χθες με κάτι βουλευτές σε κόκκινο φόντο. Διάλεξαν να εμφανιστεί ο πρόεδρος, χωρίς γραβάτα, και καλά είμαι ένας από εσάς. Αυτό λέμε κι εμείς. Είναι ένας από εμάς. Δώστε τον σε εμάς να γίνει ένας από εμάς. Ένα με το δρόμο, ένα με το πεζοδρόμιο, ένα με το δέντρο απέναντι, με τον τοίχο απέναντι. Και είχε μια κούραση, την είχε, ένα βλέμμα παράξενο. Δεν ήταν ο Γιώργος που όλοι έχουμε αγαπήσει και όλοι έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως έκανε και μια φρέσκια δήλωση. Θα ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το είπε χθες. Νομίζω είναι η καλύτερη δήλωση που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια που κυβερνάει το Πασόκ και που έχουμε μπει μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, στο Δουνουτού, στην Τρόικα, σε πολύ ωραίες στιγμές. Διαχώρισε τους Έλληνες από την Ελλάδα, τις στατιστικές, τη χώρα από τον ελληνικό λαό. Και πραγματικά έκανε τον καλύτερο διαχωρισμό. Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Πάμε! Ο Μπουμπούκος, ο γραφικός, τι κάνει? Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Να πούμε για ξεδιαντροπιά, μιλώντας για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, παραβιάζουμε όχι ανοιχτές θύρες, κάτι χειρότερο ή κάτι καλύτερο. Ακούσατε το διαχωρισμό. Το ότι πτωχαίνουν, όπως το λέει ακριβώς, οι Έλληνες δεν σημαίνει ότι πτωχεύει και η χώρα. Καταρχήν, εδώ έχουμε ομολογία ότι πραγματικά πτωχαίνουν οι Έλληνες. Γιατί μέχρι τώρα λέγανε ότι περνάμε δύσκολα, κάνετε κάποιες θυσίες, αλλά δεν το είχε πει κάποιος το σώμα. Ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες, βεβαίως δεν εννοεί όλους τους Έλληνες. Μια δεύτερη παρατήρηση. Εννοεί τους περισσότερους Έλληνες, αυτούς που πάντα βάζουμε στο στόχαστρο μισθωτούς, συνταξιούχους, εργαζόμενους, ακόμα και ανώτερα κλιμάκια οικονομικά, και αυτοί, όπως ξέρετε, τα μεσαία στρώματα, τα περίφημα, και αυτοί πτωχαίνουν. Τώρα, ποια Ελλάδα δεν πτωχεύει, είναι ένα κορυφαίο θέμα. Δεν το διευκρινίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν το διευκρίνησε χτες στην Βουλή. Έχουμε όμως την απορία, γιατί υπάρχουν και εδώ δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα του τραπεζίτη, υπάρχει η Ελλάδα του μεγάλου, πολύ μεγάλου επιχειρηματία σε αυτόν τον τόπο, του βιομηχανού, ο οποίος έχει συμφέρον η μισθή από κάτω να είναι 200 ευρώ, να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και να κερδίζει όσο γίνεται περισσότερα. Αυτή είναι μία Ελλάδα. Και υπάρχει και άλλη Ελλάδα, αυτού που δουλεύει από κάτω, σε αυτή την επιχείρηση, ο οποίος δεν έχει συλλογικές συμβάσεις, έχει ατομική σύμβαση, που σημαίνει εκβιασμός όσο δεν πάει. Έχει 500 σε αυτή τη βάση, 550 μισθό βασικό, ο οποίος όμως μπορεί άνετα με αυτόν τον εκβιασμό και χωρίς ένα πέπλο έτσι προστασίας να γίνει 200 ευρώ, 150 ευρώ, αποφασίζει ο καθένας. Αυτή είναι η δεύτερη Ελλάδα. Αυτές οι δύο Ελλάδες δεν έχουν καμία σχέση, ποτέ δεν είχαν. Κάποια στιγμή στον Κούρνιαχτό δημιουργήθηκε η αίσθηση και η ψευδαίσθηση ότι μπορεί να προχωρήσουν μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν μαζί. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν, να που η κρίση δίνει και καλές ευκαιρίες, να διαχωριστούν και έχουν διαχωριστεί. Το καλό είναι ότι όλα αυτά αντανακλώνται και στα μέσα ενημέρωσης, σιγά μη δεν συνέβαινε, και μπορεί κανείς παρακολουθώντας τα να καταλάβει ποια Ελλάδα θέλει ο ένας ως καλή, ποια Ελλάδα θέλει ο άλλος ως καλή, όχι ως σκαλή. Αυτά τα πολύ ωραία. Εμείς εδώ είμαστε Ελληνοφρένε, βεβαίως, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, στο Real πια. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί απαντάει ο Αποστόλης. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Με mail, studio@realfm.gr, και με κινητό γράφετε Real, μετά το απόφθεγμά σας, το πολύ σοβαρό φαντάζομαι, και αποστολή στο 54%. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, επειδή εδώ μας τροφοδοτούν κιόλας, μας λαδώνουν, τα παίρνουμε, τα πιάνουμε, πώς αλλιώς, τα τρώμε, πώς να το πούμε αλλιώς. Το μπακάλικο είναι ένα μπακάλικο, το λέει και ο τίτλος, γιατί ανοίγουν πολλά τώρα τελευταία, στην Ηλιούπολη, πλατεία 28 Οκτωβρίου, όπου μας έστειλε με φόρμουλα την Ελληνοφρένεια, έχει στείλει εδώ καλτσουνάκια Κρήτης, τα οποία τα φτιάχνουν εκεί και τα πουλάνε εκεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Τρώνε από το πρωί εδώ οι συνάδελφοι. Θέλαμε απλά να τους ευχαριστήσουμε. Καλές δουλειές αυτές οι κρίσιμες μέρες, στιγμές που περνάμε. Τι άλλο δεν σας είπαμε? Δεν σας είπαμε για το Ελληνοφρένια, ναι, το site της Ελληνοφρένειας, στο οποίο αν μπείτε σήμερα, πρώτη μούρη, όπως λέμε, πρώτο σέλιδο, φάτσα κάρτα, θα δείτε ένα βίντεο κλιπ που αναφέρεται στα γεγονότα της Αργεντινής. Το 2001, το περίφημο ελικόπτερο που πήρε τότε τον τυχερό πρωθυπουργό, πρόεδρος ήταν, ναι, έχουν προεδρικό, τον τυχερό πρόεδρο της Αργεντινής από το προεδρικό Μέγαρο. Υπήρξε ένα ελικόπτερο, υπήρξε ένα πιλότος, ένας πιλότος που τον πήρε και τον πήγε εκεί που τον πήγε. Δεν θα υπάρξουν τέτοια στην Ελλάδα, να είναι σίγουροι όλοι αυτοί. Οπότε μπορείτε να καμαρώσετε, να δείτε και τον κόσμο πώς αντιδρούσε σε ένα ωραίο βίντεο, 3,5 λεπτά, ιστορία μιας χώρας, ιστορία για κάτι που έγινε και κυρίως για κάτι που θα γίνει σε μια άλλη χώρα. Οι θυσίες μας έπιασαν τόπο. Η Ελλάδα απέφυγε την κατάρρευση. When the money keeps rolling out, you don't keep books. You can tell you the world by the happy, grateful looks. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλο σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Πάμε! Ο Μπουμπούκος, ο γραφικός, τι κάνει? Σκατά! Να πάρουμε, ακούω, σκληρά μέτρα. Σκληρά μέτρα για ποιους? Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Ότι δεν είναι ταυτόσιμο, δεν είναι ταυτόσιμο. Ακούμε και τα διαφημιστικά και όλα τα μέσα ενημέρωσης το βλέπουν το θέμα από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βεβαίως, αν συμβεί κάτι συνταρακτικό εκεί, ναι, θα έχει να κάνει και με τον τόπο. Αλλά το ότι η καζάνη που βράζει είναι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν λέει και τίποτα σοβαρό. Ξέρετε όλοι, η καζάνη που βράζει είναι έξω η κοινωνία. Τα σοβαρότερα γίνονται έξω από το κοινοβούλιο. Άλλωστε, καζάνη που βράζει το κοτέτσι του Πασόκ. Αυτό θα ήταν το κατάλληλο. Και όχι επειδή νοιάζονται για τον κόσμο, επειδή νοιάζονται για το μέλλον του, για την τύχη του, των 154, πόσοι έχουν μείνει, 55. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του. Δεν νοιάζονται καθόλου για την κοινωνία με τι δικέ του ψήφου. Και έχουν καταφέρει όλα αυτά που έχουν καταφέρει. Είναι συνένοχοι, δεν αθώνεται κανείς, μόνο αυτοί που έφυγαν εγκαίρως, οι τρεις στην αρχή και κανένα δυο μετά, όλοι οι υπόλοιποι στη συνείδηση όλων μας είναι καταδικασμένοι. Γι' αυτό άλλωστε από τους 154, και αυτό τους πονάει περισσότερο, ζήτημα αν θα βγουν οι 54 την επόμενη φορά. Τα δύο τρίτα δεν πρόκειται να δουν καθόλου το κοινοβούλιο, ούτε απ' έξω μάλλον. Οπότε κάνουν ό,τι μπορούν τώρα, πιστεύουν, ελπίζουν. Θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να γίνει λαϊκός ήρωας. Θα πει κάποιος τώρα, περιμένουμε από Πασόκο βουλευτή να γίνει λαϊκός ήρωας. Έχουμε φτάσει λίγο εκεί, είναι η αλήθεια. Αλλά πεδίο δόξη λαμπρών να αποδείξει, να ρίξει αυτή την κυβέρνηση, αφού δεν το κάνει το πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν το κάνει κανένας άλλος. Το ελάχιστο που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο είναι αυτό ακριβώς. Να ξεκινήσουν άλλες διαδικασίες. Και να μιλήσει, εν πάση περιπτώσει, και ο λαός. Ο οποίος το μόνο που καλείται να κάνει είναι να πληρώσει. Και όχι να εκφραστεί. Υποτίθεται έχουμε δημοκρατία, αυτό λένε, αυτό διακηρύσουν, αλλά αυτό δεν συμβαίνει όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι. Ο λαός, από τον οποίο περιμένουμε πάρα πολλά εμείς, περίπου 16 χρόνια. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας παίρνω από Ήπειρο. Τι ωραία που είναι στην Ήπειρο. Ναι, υπολόγιζα άμα λέω να μπει το Real FM να φτάσει εδώ. Έφτασα, αλλά έχω παράπονο. Τι παράπονο έχετε από εμάς? Δεν ακούω τον Τράγκα. Ο Τράγκας δεν ακούγεται. Όχι, δεν ακούγεται ο Τράγκας. Άμα τον ακούσετε, μια χαρά ακούγεται. Στην ώρα της εκπομπής του είναι ένας από την Κέρκυρα, μεταδίδει. Α, άλλος. Ναι, αλλά εγώ τον Τράγκα ήθελα πιο πολύ. Πάντως ακούγεται. Και εγώ το θέλω τον Τράγκα πιο πολύ. Τι να ακούσω, να ακούσω το. Ότι θα πηγαίναμε για επανάσταση με τον Τράγκα και εγώ δεν το περίμενα. Mm. Ο κομμαντάτε, έτσι, Τράγκα. Τώρα τι κάνουμε. Υπομονή. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι. Ναι, ένα λεπτό. Ναι, δύο λεπτά. Ένα, δύο, πόσα? Όχι, αγάπη μου, είμαι σε περίπτερο γι' αυτό. Δίνω ρέστα τώρα, γι' αυτό σου λέω. Ε, άντε, να τα πάρει να φύγει. Να πάρω πάλι. Όχι, όχι, αυτό να προσέχεις, γιατί είναι ελαφροχέρδες απ' έξω. Κάθονται. Σου μιλάνε τάχα, κάνουν ότι ξύνουν τα τέτοια τους και σου κλέβει από κάτω γαριδάκια. Λοιπόν, να σου πω, κλείσει, να σου πάρω πάλι, γιατί έχω πελάτες τώρα. Να σου πάρω πάλι, έλα γεια. Αφού έχεις πελάτες, πάλι καλά, έλα γεια. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Άκουγα χθες αυτόν τον παππούρα τον Μπένι. Αυτός είπε ότι έχουμε επενδύσει, λέει, στα σπίτια μας. Εγώ πήρα ένα σπίτι να βάλω τα τρία μου παιδάκια μέσα, ρε φίλε. Δεν το πήρα για επένδυση. Κι άμα ψοφολογήσω θα τους αδώσω. Τι σημασία έχει αν έχει 300 χιλιάρικα ή αν έχει 50 χιλιάρικα. Τα παιδάκια μου θέλω να βάλω μέσα. Πού απευθύνεται, ρε φίλε, σε ζώα απευθύνεται? Δεν νομίζω, κάντε λάθος. Δεν πήρα το σπίτι, φίλε, για να κάνω επένδυση. Πήρα το σπίτι για να βάλω τα παιδάκια μου. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Ειλικρινά σου μιλάω, εσύ η παρηγοριά μας πραγματικά. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Πόσα λίγα θέλει ο άνθρωπος? Μπράβο, αυτό, την παρηγοριά. Και αυτά που λες μας κάνουν λίγο και γελάμε. Ξέρεις τι με στεναχωρεί, ρε Αποστολή? Τι? Ότι βλέπω οι μόνοι ευτυχισμένοι Έλληνες, ξέρεις ποιοι είναι? Και. Αυτά τα λαμόγια στο Υπουργικό Συμβούλιο, τους έχεις προσέξει, όλοι γελάνε. Καλά, εμείς δεν είναι Έλληνες, τέλος πάντων. Όλοι γελάνε. Και με στεναχωρεί. Καλά, γελάνε γιατί ακούν τον Γιώργο έτσι πως μιλάει. Άσε που τα μισά δεν τα καταλαβαίνουν κιόλας. Πιθανό να γελάει και με τα χάλια μας. Από ευγένεια. Και με στεναχωρεί ακόμα και αυτός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Που δεν παίρνει μια θέση να παραιτηθεί. Παίρνει μια θέση, έχει πάρει την καλύτερη θέση. Τώρα πήρε την καλή θέση, θα παραιτηθεί. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, μικρό μου αγόρι? Πες μου λίγο γρήγορα, γιατί βλέπω την παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Μπατζελή. Καλά να... Πόσο κωμικό, πόσο κωμωδία πια στα δελτία. Καλά να πάθει. Είναι δυνατόν και προλογίζει ο Βορύδης και ο Σταύρος Δήμας. Δηλαδή, τι, άντε να κάνεις μετά ελληνοφρένεια. Αποστολή, πήρα να πούδες βιβλίο. Έγραψε η Μπατζελή σε βιβλίο. Ξέρει να γράφει η Μπατζελή? Τι έγραψε, 8 μήνες υπουργός? Ή 8 μήνες επιτυχίες, τι? Αναμνήσεις από το μέλλον. Από τι? Πώς να ανέβεις το τρακτέρ? Αποστολή. Έλα. Τέλος χρόνου, αρκετά μου είπες. Για το βιβλίο, τι θα γίνει? Όνομα. Άνεργος από την αφηγοεπισκευαστική ζώνη. Αυτό δεν είναι όνομα, ιδιότητα. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους, Αποστόλη, να κάνουμε επανάσταση, να το καταλάβουν όλοι. Ναι, κάτι έχω ακούσει, τα λέει ο Τράγκας το πρωί. Ναι, έχετε δίκιο. Να είναι καλά ο άνθρωπος, για χαρά. Α, ότι θα το λέγαμε και αυτό για τον Τράγκα, το όχι, δεν το όχι. Το πίστευες. Ωραία, δεν το πίστευα, αλλά να που ήρθε. Σχεδόν αρχηγός της επανάστασης θα είναι ο Χατζηνικολάου. Άκουσε Χατζηνικολάου σήμερα. Όχι, δεν τον άκουσα, αλλά τον Τράγκα τουλάχιστον που τον ακούω το βράδυ στο Κόντρα κάθε βράδυ είναι απίστευτος. Μπράβο του. Τουλάχιστον. Τη μια συμφωνεί με την Κανέλ, την άλλη με τον Τζίπρα. Πιο αριστερός πεθαίνεις. Σωστό, σωστό, σωστό. Την Αλέκα έβγαλε. Τι θα γίνει. Λέγεται. Αχ, η Real FM. Πώς το λένε, το Ελληνοφρένια, έτσι. Ναι, ναι. Παιδί μου, έρχομαι από το εξωτερικό και φαγώθηκα και σε βρήκα σήμερα και έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Να είστε καλά, από πού έρχεστε. Από τον Καναδά. Και πού μας βρήκατε. Έτσι έψαχνα και το βρήκα τώρα, να το άκου το. Στο Real FM. Σας πιστεύω. Ήσουνα στο Sky πρώτα. Πρώτα. Γιατί σκάσατε. Σκάσαμε, γι' αυτό φύγαμε. Τι είπα, παιδί μου, θα βάλετε βιβλία. Τι βιβλία θα βάλουμε. Διαγωνισμό. Θα δώσει ένα κομμουνιστικό, δεν ξέρω, δεν νομίζω να σας ενδιαφέρει. Τα πάντα με ενδιαφέρουν. Και τα κομμουνιστικά. Όλα. Το γράφει ένα σαπούνι που γράφει και στο ριζοσπάστη. Δεν με νοιάζει. Όχι, Να δώσω το όνομά μου, παιδί μου. Πείτε μου, ναι. Λοιπόν, 2-10. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Νίκος Μπογιόπουλος Σαπούνι. Αυτό είναι το όνομα του σαπουνιού που γράφει στο ριζοσπάστη, σύμφωνα πάντα με τον Αποστόλη, για το βιβλίο που δώσαμε χτες. Στο site της Ελληνοφρένειας χτες, και κάναμε και μια κουβέντα εδώ από την εκπομπή, σας είπαμε και κάποια άλλα site που έχουν αναρτήσει κάποια χαρτιά, δήλωση αντίθεσης, έτσι ψιλολέγονται, που για όλους εσάς που θέλετε να πάτε στην εφορία να πληρώσετε, να επισυνάψετε και αυτό το χαρτί για μελλοντικές διεκδικήσεις, νομικές διαδικασίες κλπ. Κλπ. Πολύ σωστά και στο Facebook, τα διάβαζα χτες το απόγευμα, και με άλλους τρόπους και με μηνύματα, θα ακούσουμε νομίζω στο επόμενο κέντρο, τηλεφωνικό κέντρο, επισημαίνετε ότι δεν είναι σωστό αυτό και δεν το περιμένετε να το κάνει και η Ελληνοφρένεια. Έχετε δίκιο. Εμείς θα βάλαμε αυτά για αυτούς που θέλουν να πληρώσουν, με την ελπίδα και την ευχή να μην υπάρξουν τέτοιοι. Αλλά είπαμε, εφόσον κάποιοι θα πάνε, τουλάχιστον να τους διευκολύνουμε, έστω και εκεί μια μικρή, ελάχιστη υπόνοια πράξης αντίστασης να κάνουν. Το σωστό είναι να μην πληρώσει κανείς. Καλά κάνετε και μας επαναφέρετε. Το αποσύρουμε, δεν θα το κάνουμε ούτε εμείς, δεν θα πάμε, δεν πρέπει να πληρώσουμε όσο γίνεται περισσότερα και όσο γίνεται περισσότεροι να μην πληρώσουμε τα περισσότερα. Αυτό είναι η μόνη λύση, εφόσον δεν λογαριάζουν καθόλου το λαό, τουλάχιστον να δείξουμε το δικό μας τρόπο. Δεχόμαστε πολύ τις παρατηρήσεις σας, λυγίσαμε για κάποια στιγμή, αλλά επανερχόμεθα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεχόμαστε και όλα αυτά που γράψατε και δικηγόροι και ειδικοί και οι υπόλοιποι. Ως αποζημίωση για όλα αυτά, να θυμηθούμε λίγο τα καλά που έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι σε αυτόν τον τόπο, οι ξένοι προστάτες και οι ισχυροί. Αυτό είναι το θέμα. Πολλά χρόνια πριν, έτσι όπως ο Ιάκωβος Καμπανέλης τα είχε δει κάποτε. Εξοχότατη και χλαμπρότατη αποσταλμένη, εξ ονόματος των συγχωριανών μου και με δάκρυα βαθυτά της χαράς, σας εύχομαι το καλώς ήλθατε. Και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την τιμή που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κιλοτίνα. Με την κιλοτίνα συγχωριανή θα έχουμε από εδώ και μπρος γλυκύτερον θάνατο. Έλληνες που πανηγυρίζουν μέσα από ένα θεατρικό βεβαίως, στο μεγάλο μας τσίρκο, Ιάκωβος Καμπανέλης, 1973 ήτανε, περιγράφει εδώ την αρχή της Επανάστασης, το 1821, τα 200 χρόνια που θα τα γιορτάσουμε σε λίγο έτσι όπως θέλει και ο Σαμαράς, δεν υπάρχει περίπτωση τέλος πάντων, θα τα γιορτάσουμε έτσι όπως αξίζει, πάλι με χρέη, πάλι με ξένους προστάτες, πάλι με δυνάστες, πάλι με το λαό στη γωνία ή το πολύ πολύ, αν θέλει ο λαός και έχει κέφια, μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Η Γκυλοτίνα είναι ο τίτλος του κομματιού, ήταν το πρώτο μέρος γιατί το σπάσαμε, επεμβήκαμε και προσθέσαμε και τα δικά μας. Σε αυτό το σαφές μήνυμα, πολιτικό μήνυμα, εμείς οι Έλληνες θα ανταποκριθούμε με τις απαραίτητες μεγάλες τομές και αλλαγές στη χώρα μας. Κάνεις πρώτα το σταυρό σου, γονατίζεις στο σκαμνί. Βάζεις δόθε το λαιμό σου, λευτερώνουν το σκηνί. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και σύμφωνα με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας, Η απόφαση για τα όποια νέα μέτρα πάρθει είναι μια απόφαση που παίρνεται ερήμην και της χώρας. Παίρνεται ερήμην και της χώρας που βρίσκεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Είναι στο χέρι μας να φτάσουμε στην Ιθάκη και θα τα καταφέρουμε. Εμείς θα φτάσουμε. Κάποια στιγμή είναι μονόδρομος. Αυτός είναι μονόδρομος. Σε αυτό το δρόμο δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Για εσάς δεν ξέρω καθόλου. Έχει αρχίσει να γίνει το διαχωρισμός. Πολύ έντονος, όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο και σε πολιτικό και σε προσωπικό από ό,τι φαίνεται. Την κιλοτίνα ακούμε. Κάτι που πρωτοέφεραν εδώ οι ξένοι της Βαβαροκρατίας τότε. Δεν ξέρω αν θα το ξαναφέρουν. Με άλλους τρόπους έχει έρθει. Είτε με όπλα, είτε με δάνεια, είτε με παρουσία απλή πολιτική, είτε με έλεγχο σε εκπομπές, όπως γίνεται, όπως συνέβη και πρόσφατα, με έλεγχο σε κανάλια, με έλεγχο γενικότερα. Μπορεί όμως να ξαναέρθει η γκυλοτίνα από τους ξένους προστάτες φίλους της Ελλάδας και τις επόμενες ημέρες. Και έτσι όπως χειριστήκαμε τα οικονομικά μας, αφαιρείται και ένα κομμάτι της κυριαρχίας μας. Πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Γίναμεν πολλοίς και πειραματόζω. Θα με ρωτήσετε γιατί γλυκύτερον θάνατον και όχι γλυκύτερον ζωήν. Διότι συμφοριανοί. Σαν Έλληνες χριστιανοί πρέπει να σκεφτόμαστε πως θα αποθάνομε και όχι πως θα ζήσουμε. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Και συμπληρωματικά μέτρα. Σας υπόσχομαι υδρότα, αίμα και δάκρυα. Σηκωθείτε όλοι ορθοί. Αυτό που ακούμε και θα μας πάει στο λαό είναι ο εθνικός ύμνος της Αργεντίνης. Πού σε ρε μαλάκα 10 ώρες και να κάνω το κοτόπουλο. Αποστόλης. Γεια σου Αποστόλη. Έτσι, όχι μαλάκα και τέτοια. Ακού λίγο το να κάνω το κοτόπουλο. Κοτόπουλο μαγειρεύεις. Να το κάνω. Κάντο, ναι. Τώρα σφάξτε το και βάλτε στο φούρνο. Θα σε πλακώσει η γυναίκα σου μαγειρεύει σπίτι και δεν βρει φαγητό. Εμεί είσαι άνεργος, δεν κάνεις κανένα φαΐ. Αχάιρευτε. Έλα ρε Αποστολή, για να σε αποζάκιστο. Τι γίνεται? Έλα, για χαρά. Φιλαράκι, μετά το ευχαριστώ τους Αμερικάνους, έχουμε και το ευχαριστώ στην Τρόικα, έτσι. Ευχαριστώ που υπάρχει η Τρόικα. Δηλαδή βλέπουμε, πώς να σου το πω, μια συνεχή αγάπη προς τους ξένους. Υπάρχει συνέπεια στο κόμμα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχει. Ναι ρε φίλε, και να σου πω κάτι τελικά, αυτός είναι ο πραγματικός σοσιαλισμός. Το κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γεια σου μεγάλε, πήρα τηλέφωνο να πάρω ένα δωράκι. Τι δωράκι θέλετε? Δεν είμαι στους 5 πρώτους. Όχι, ούτε στους 5 δεύτερους δεν είστε. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα γιατί τα έχω πάρει τώρα λίγο με το Θύμιο και αυτό που σήκωσε τώρα στο site. Ποιο? Λοιπόν, αυτό με τα τερτύπια τα νομικήστικα που δικαιολογούν, λέει, το πόσο κότες είναι μερικοί και θα πάρουν να πληρώσουν. Λοιπόν, ο νομικός επιστήμονας, πες του, δεν έχει δουλειά να πηγαίνει με νομικήστικα τερτύπια να καλύπτει το λαό. Ο νομικός επιστήμονας είναι για να υπερασπίζεται τα δίκια του. Και όχι για να του δίνει άλοθη για να είναι μια νομιμοφανή κότα. Αυτό έχω να πω. Θα μπορούσα να έχω δύο πενιδλί και μία κοκακόλα μισόλιτρη. Βεβαίως, που τα φέρνουμε. Κυδωνιών 136. Περιοχή. Ναι, Ιωνία. Ωραία, τι πενιδλί θα είναι. Δεν σ' άκουσα, μπορείς να πεις μου. Το πενιδλί, τι πενιδλί θα είναι. Α, απλό, τα κανονικά, τι έχετε, με ζαμπόν τυρί δεν είναι. Ζαμπόν τυρί σκέτο, έχω ένα με κιμά και αυγό, εξαιρετικό. Με κιμά και αυγό. Ναι, ναι, πολύ ωραίο πράγμα. Τούμπανο, πετάς άγκυρα στην τουαλέτα και δεν βγαίνεις ποτέ. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, εξαιρετικό, το στέλνω. Ναι, ναι, ναι. Προτιμάτε το μακρόστον έτσι πως το έχουμε συνηθίσει, έτσι που είναι και ελαφρώς, πώς να το πω, αυγουλέ. Ποιο σχήμα προτιμάτε? Θέλουμε το μακρό στενό, αυτό που φτάνει και από εμάς και σε εσάς. Αυτό και το καλό που έχετε. Το καλό, έτσι. Μην στείλω το κακό. Έχω και ένα οκτάγωνο, αλλά είναι λίγο μπέρδεμα. Γιατί μέχρι να αποφασίσεις ποια γωνία θα ξεκινήσεις, κρυώνει. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι? Ένα δημόσιο υπάλληλο. Ήθελα να ρωτήσω το Λοβέρδο που είπε ότι. Έλα, λαμόγιο. 1 εκατομμύριο, λέει, δημοσίοι υπάλληλοι. Ναι, ναι, ναι. Ταλαιπωρούν τους άλλους 10. Έτσι, βέβαια. Θέλω να ξέρω, είναι και η δική του η γυναίκα σε αυτούς τους. Στο 1 εκατομμύριο που την έβαλε ελαφρέα στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά από αεροσυνοδό. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρεις αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και ήθελα να ρωτήσω και πάλι για τον κόρη του Πάγκαλο. Θα μπει αυτή στην εφεδρεία τώρα που. Μη λέτε, κύριε, έτσι, άμα δεν έχετε στοιχεία. Μα φέρνετε σε δύσκολη θέση. Το έγκυρο και αδέκα στο εσουρού μα ζητάει τι εκπομπέ μετά. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Χωρίς εντροφιτεύσεις, τι θα κάνεις τώρα? Είμαι να σκάσω. Τους έχω πεθάνει εδώ πέρα. Ένα γλαστράκι σε κάθε γραφείο έχω βάλει. Άσε που δεν θα καθαρίζεις και τον Κηφισό. Δεν πειράζει, θα καθαρίσω την Κηφισία όμως. Άσε που ο Κηφισός από εδώ δεν ξεκινάει. Από εδώ ξεκινάει. Θα καθαρίσουμε ό,τι έχουμε κοντά. Καθάριστο, την μπορείς. Λοιπόν, να κάνω δύο προτάσεις στα πεταχτά. Ναι. Πασόκ είναι, λέει, πανελλήνιο σοσιαλιστικό κοτέτσι. Και ο Καρατζαφέρης να αλλάξει και να λέγεται Κεφτές. Αρχικά, κόμμα εθνοφασιστό ταμπουκικό Ελλάδος. Σίγμα τελικό. Δεν συμφωνώ. Αποστόλη, μπορεί να μου εξηγήσει, παρακαλώ, το εξής. Πώς γίνεται ο Γεωργίου της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Λαμπρινίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο Γεωργάκης να έχουν τελειώσει το ίδιο πανεπιστήμιο, το Άμστερντ, στην Αμερική? Υπάρχει καμιά λογική εξήγηση? Το περίεργο είναι αυτό. Το περίεργο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Όχι πιο πανεπιστήμιο. Παρακαλώ. Έλα, ο Αποστόλης. Ο Εζέλ. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Μέρχαμπα. Μέρχαμπα. Τι? Κεμπάπ. Να μιλήσω, βρε παιδιά. Γιάουρτλους. Νταβούτογλου. Νταβούτογλου λέγεσαι? Ναι, ναι. Και εγώ θέλω να μιλήσω εκεί, στην ανοιχτή ακρόαση να μιλήσω. Εσάν εσύ είσαι? Εσάν? Όχι, δεν είμαι ο Εσάν, είμαι ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά τα δύο κίτι θα συγκρουστούν τώρα, Βενιζέλος και Πάγκαλος, και τι θα γίνει εκεί μέσα τώρα, τι θα κάνουμε? Ένα κοίτασμα σοσιαλισμού. Κοιτάσματα. Αυτά είναι κοιτάσματα, όχι τα άλλα, στο οικόπεδο 12 και στα τα, πώς λέγονται εκεί. Έβγαλε βιβλίο, το ακούσατε, η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, πρώην υπουργός, έβγαλε βιβλίο. Ο τίτλος του έχει αξία, είναι και σύντομος και απλός. Η νέα διακυβέρνηση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διατροφική ασφάλεια ως αναπτυξιακή πολιτική. Σαφέστατο, τέτοιο μυαλό, τέτοιος και ο τίτλος, φαντάζομαι θα είναι τέτοιο και το κείμενο. Θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένες οι πολιτικές μας δεσμεύσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα πρέπει να διαχειριστούμε την κρίση και την ανάπτυξη. Διότι αν φύγουμε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό υπό την πίεση της χρηματοδότησης των ελλειμμάτων μας ή του χρέους, θα στερηθούμε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητά μας και την πολιτική μας. Αξίζει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να εξοικονομήσετε ό,τι μπορείτε και να πάτε στο βιβλιοπωλείο να πάρετε αυτό το βιβλίο, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θυμηθήκαμε την πρώτη δήλωση όταν είχε αναλάβει υπουργός, τότε που όλοι ήταν τόσο καλοί. Αυτό το οποίο θέλουμε από εσάς είναι εργατικότητα. Όποιος δεν θα δουλέψει με τους όρους τους οποίους θα θέσει η πολιτική ηγεσία διαφάνειας εξυπηρέτησης του αγρότη και του πολίτη, θα βρεθεί έξω από την πόρτα του Υπουργείου. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Εδώ τελειώσαμε και για αυτήν την εβδομάδα. Οι μάχημες εκπομπές, αύριο και μεθαύριο επαναλήψεις, στη μία η ώρα, ο Λαός και τα υπόλοιπα. Καλές στιγμές για την ακρίβεια. Ο σύντροφος Νίκος Απρανίδης θα είναι στον ήχο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρας. Γεια σας. Ρε παλιοκουμούνια τη πλάκα, θα ξεσπαθείτε ποτέ να βγείτε στου δρόμου τη προκοπή. Όχι να ξεκινάτε μια πορεία και να σταματάτε στη μέση. Μην τα λέτε σε μένα αυτά, στον κύριο Τράγκα. Ταξιδιώτε πώ πολεμάνε, μπορείτε να πολεμήσετε εσεί έτσι. Άντε βγείτε λίγο στο δρόμο, ξεσηκωθείτε από τον καναπέ, κολοέλληνε τη πλάκα. Οι ταξιδιώτε πολεμάνε με τον Λιμπερόπουλο, εννοείται. Α, μάλιστα. Ταξιδιώτε πολεμάνε για όλη την κοινωνία, φίλε, όχι μόνο για πάρτι μα. Γιατί είμαστε ένα κλασικό κλάδο που ξεκίνησε από εμά να μα πάρει τι περιουσίε. Και όπω παίρνει από εμά περιουσίε, βλάκε Έλληνε, θα τι πάρει από όλου. Γι' αυτό ξυπνήστε. Σύμφωνοι. Αυτό τον αγώνα εσείς με τον Λιμπερόπουλο τον ξεκινάτε. Μα από την πάρτι μας τον ξεκινάμε. Καλή επιτυχία. Να έχω και τον Λιμπερόπουλο και όλους. Έλα, Αποστολή, δεν παίρνει για τον Μπογιόπουλο, ρε. Μη φοβάσαι, ρε. Γιατί παίρνεις? Το βιβλίο της Μπατζελή θέλω. Και τη Μπατζελή, ρε. Σωστό, τι να θέλεις τον Μπογιόπουλο και εγώ την Μπατζελή θα ήθελα. Ανώμαλος σαν και εμένα και εσύ, ρε. Φυσιολογικός, αγαπητέ. Θέλει την Μπατζελή και είσαι φυσιολογικός. Άσε, ρε. Θέλετε να σου στείλω με ένα φαξ? Τη Μπατζελή ή το βιβλίο? Το βιβλίο. Τι περιμένετε ότι θα γράφει Μπατζελή? Δύο σελίδες είναι, μπρος πίσω. Ότι ήξερε και παραπάνω λέξεις. Έλα ρε παιδί μου. Μα ακούσε παιδάκι μου. Έλα, με συγχωρείς, έκανα κάτι περίεργα εδώ πέρα με τα μικρόφωνα, μου έχουν δώσει και παίζω. Πολύ καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις. Ναι, για πες μου. Θα σου ρωτήσω κάτι ρε παλικάρι μου. Καταρχήν, σιδερένιος, καλή σας δρομή, σας εύχομαι, είστε πολύ... Θα σου πω, καταρχήν, πόσες μέρες έκανε διακοπές, ρε που γέρατα. Περίμενε. Εννοείς πόσες μέρες έλειπα, γιατί δεν κάναμε διακοπές όλο αυτό τον καιρό, τι μας πέρασες. Έκανε διακοπές, μπορεί κάτι. Όχι. Στη Λευκάδα τι έκανες? Στη Λευκάδα τουρισμό. Στη Λευκάδα τουρισμό. Α, εντάξει, να το θέσω αλλιώς λοιπόν. Ναι. Πόσες μέρες έκανες τουρισμό? Λίγες. Σε σχέση με αυτές που θα μπορούσα. Κατάλαβα. Λίγες μέρες έκανα τουρισμό, άλλες λίγες διακοπές, άλλες λίγες ξεκούραση. Να σου πω. Άλλες λίγες να τα βρω με τον εαυτό μου, μαζευτήκανε. Το σπίτι σου στην πολιτεία είναι, γιατί είδα στα γυρίσματα με τον ΔΕΤΕ πάνω πολιτεία προς εκεί. Καλή, ναι. Εντάξει. Και τώρα πού να πηγαίνουμε να ξενιτευόμαστε μακριά? Ήρθαν να με ξυπνήσαν ένα μεσημεράκι. Πάμε, λέω τώρα ρε παιδιά, είμαι από τον ύπνο που να τρέχουμε. Έλα, δεν πειράζει εδώ έξω. Βγήκα και έξω, το καρπηγίσμα ξανά ύπνο. Και μου κάνανε και σούρτη αστυνομική του Γιώργου, μένουμε κοντά. Να σου πω, για λέγε, πότε δεν κεράσει αυτό στο Μαρούσι, πότε να περάσω? Στο Μαρούσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο Μαρούσι δεν είσαι. Ούτε που πατάω στο Μαρούσι. Χάστο διάλογο. Έχω ειδική συμφωνία. Με φέρνει το αυτοκίνητο, ναι, ακριβώς έξω από το Real, πατάω 5 βήματα πάνω μέχρι να ανέβω τα σκαλιά και μετά πάλι το ίδιο. Ούτε που πατάω στο Μαρούσι, ούτε που να το δω. Τίποτα. Ναι, για χαρά. Για χαρά. Μπορώ να μιλήσω με κάποιο δημοσιογράφο? Παρακαλώ, εγώ είμαι δημοσιογράφος, θα θέλατε. Δεν σας άκουσα. Είμαι δημοσιογράφος, παρακαλώ. Αποστόλη, θέλω κάποιο δημοσιογράφο για κάποιο σοβαρό θέμα. Ωραία, εγώ δεν είμαι, δεν κατάλαβα. Πες μου, είσαι κι εσύ δημοσιογράφος. Για να χαρώ. Αλλά θέλω κάποιον άλλον. Αυτό γιατί δεν το λες, για να με πληγώσεις? Εγώ θα σου δώσω τον άλλον. Δεν θέλω να σε πληγώσω. Τώρα με πληγώσεις ήδη. Θέλω να είμαι δημοσιογράφος. Τόσο κακό είναι, τόσο σκατά είναι, τόσο μαλάκα θα βγω από ό,τι θέλω να είμαι. Θέλω να με γράψετε να πάρω για το αυτοκίνητο εκεί που δίνετε. Ποιο αυτοκίνητο? Α, που δίνει ο Χατζηνικολάου, ένα Peugeot. Το ξέρω, να μου το δώσετε, να το πάρω. Γιατί να το δώσουμε σε εσάς? Και ποιον θα το πάρει? Κάνα συγγενής μας, κανένας φίλος μας. Όχι, εγώ θα το πάρω, μου το δείξει εμένα. Όχι, έτσι γίνονται αυτά. Δεν μπορώ να το δώσω σε κάποιον τυχαίο ακροατή. Όχι, αφού σε ακούω το σταθμό σου. Ωραία, καλά κάνεις και ακούς, καλά κάνεις, αλλά και οι οικογένειές μας ακούνε. Γιατί να μην πάρουν κάτι? Τι λες μου, ρε. Θα το δώσω σε φίλο. Όχι, βρήκες εκεί πέρα με τα ψύχια, να μου δώσεις τα μάτια. Θα σας το δώσω. Άντε, μπράβο. Ναι, θα το δώσω. Έχετε κανένα πιτσιρικά στο σπίτι? Όχι, μωρέ διάβολο, μόνος μου είμαι. Οκ, τότε θα το χαρείτε μόνος σας. Ναι. Είναι πολύ καλό, το τηλεχειριστήριό του είναι ακόμα πιο καλό. Πιάνει 5 μέτρα, πιάνει, φανταστείτε. Ποιο? Το τηλεχειριστήριο που έχει. Τι έχει να βάλει? Όχι, μόνο δεν θέλω για το χωριό να πάω. Όχι, τηλεχειριστήρια. Θα σας κουράσει, άμα είναι να πάτε στο χωριό με το τηλεκατευθυνόμενο, θα σας κουράσει πάρα πολύ. Όχι τέτοιο πράγμα, δεν θέλω διάβολο, θέλω να μου δώσει τα μάτια. Θα πηγαίνει εκείνο μπροστά, θα περπατάς από πίσω να το κατευθύνεις. Τι να κάνω? Θα περάσει ώρα, θέλω να πω. Πού να πριστούν τα ποδάρια σου? Όχι, μόνο για να πιάσει το διάβολο, χάι. Οι θυσίες μας έπιασαν τόπο. Η Ελλάδα απέφυγε την κατάρρευση. When the money keeps rolling out, you don't keep books. You can tell you've done well by the happy, grateful looks. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Πάμε! Ο Μπουμπούκος!